róbcie oczy, zabijajcie się. Połamcie ręce, nogi, zabijajcie się. I przecież o to chodzi. Opadnie, nic nie zrobicie więcej. Wasza duma już upadnie. Przyjdą oni zacierając ręce. Aby splunąć na miernoty, by zakopać was, aby pośmiać się z głupoty waszych mas. Waszych mas. Zabijajcie się. Wygnijcie sobie włosy. Zabijajcie się. Wygnijcie oczy, zabijajcie się. Połamcie ręce, nogi, zabijajcie się. I przecież o to chodzi. Liczą na was i czekają, aż się wykończycie. Będą mieli ręce czyste, to wy swe powrócicie, to wy swe powrócicie, to wy. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu 60. urodziny obchodził Piotr Banach, gitarzysta, kompozytor, założyciel grup Hey i Indios Bravos, oczywiście też funkcjonujący w różnych innych składach. Dzisiaj muzyka zrealizowana z udziałem właśnie tego artysty. Za nami pierwszy fragment muzyczny w dzisiejszym programie, utwór Miłość z debiutanckiej oficjalnej płyty zespołu Kolaboranci, a może to ja. Album ukazał się w roku 1990 i teraz z niego kolejne trzy utwory. Dumanie, Strażnicy Moralności i Pociąg do H. można godzić w odczucia porządnych ludzi. Ręce pełne ślip i tatuaży, paralcowski klapsów lepią, a twoje dziewczynie święta prostytutka, oczy napluje, bo czuje się lepsza. Poczuję się lepsza, poczuję się lepsza. Strażnicy Moralności i Pociąg do H, czyli do Hollywood. Wszystkie utwory pochodzą z debiutanckiej płyty zespołu Kolaboranci, a może to ja. Album ukazał się, przypominam, w roku 1990. Teraz przechodzimy już do nagrań najważniejszej, no może jednej z dwóch najważniejszych grup w całym życiu artystycznym Piotrka Banacha. Hej, debiutancki album tego zespołu Fire ukazał się w roku 1993. Teraz słyszę. ty nie pomożesz dziś miłości. Dreams, Zazdrość i Moja i Twoja Nadzieja. Wszystkie utwory z płyty Fire. W tej ostatniej piosence gościnnie zaśpiewała Edyta Bartosiewicz, a utwór trafił na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Może warto przypomnieć skład, ten pierwszy skład zespołu Hej z debiutanckiego albumu. Piotrek Banach, gitara i wszystkie kompozycje, Kasia Nosowska, śpiew i teksty, Marcin Żabiełowicz, druga gitara, Jacek Chrzanowski, bas i Robert Ligiewicz, perkusja. Wracamy do muzyki, teraz na początek eksperyment. such days. Eksperyment, zobaczysz i teksański. Trzy piosenki z płyty Fire. Ta ostatnia dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego, a przedostatnia, zobaczysz, to utwór do tekstu, do wiersza Edwarda Stachury. Teraz przechodzimy już do kolejnej porcji nagrań i to będą utwory z drugiego albumu zespołu Hey z roku 1994, płyta Ho. To ptak, bo w twym sercu. more, yes I do. Yeah. Jasowa, Is It Strange i Misie, trzy piosenki z płyty Ho z roku 1994. Co ważne, wszystkie dotarły na szczyt naszej trójkowej listy przebojów, a płyta Ho sprzedała się w liczbie ponad 300 tysięcy egzemplarzy, czyli potrójna platyna. Wracamy do muzyki, niekoniecznie o mężczyźnie. Thank you. wzrastam w siłę, bronię się. Nie złośćcie się, nie złośćcie się. Lubię chleb, więc sobie zjem. I po brzuchu się poklebię. Koniecznie o mężczyźnie, maliny się kończą i ho. Wszystkie utwory z płyty Ho, albumu, który ukazał się w roku 1994. Rok później doszło do premiery trzeciej płyty długogrającej zespołu Hej, zatytułowanej po prostu Znak Zapytania. Na początek z tego wydawnictwa utwór Wczesna Jesień.